a www.lidlplus.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 22 kwietnia. Minęła 17. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Słowa dezaprobaty ze strony Kościoła po wydarzeniu w Pruchniku na Podkarpaciu. Kościół nigdy nie będzie tolerował objawów pogardy do członków jakiegokolwiek narodu, czytamy w oświadczeniu. Trzęsienie ziemi dotknęło główną wyspę Filipin. Są ofiary śmiertelne. Zbędne świąteczne potrawy można przekazać potrzebującym. Zbiórka już ruszyła. Kościół wyraża dezaprobatę wobec wydarzeń w Pruchniku, pisze w oświadczeniu przewodniczący Komitetu do Spraw Dialogu z Judaizmem biskup Rafał Markowski. W Wielki Piątek w miasteczku na Podkarpaciu odbył się tak zwany sąd nad Judaszem. Kukła, której nadano wygląd kojarzony ze stereotypowym wyobrażeniem Żyda, otrzymała 30 uderzeń kijami, co odpowiadało liczbie srebrników, które Iskariota otrzymał za zdradę Chrystusa. W biciu kukły uczestniczyły dzieci, zachęcane do tego przez dorosłych. Następnie podobizna Judasza była wleczona ulicami miasta. Sąd zakończył się na moście, gdzie kukłę podpalono i wrzucono do rzeki. Pełny komunikat biskupa Markowskiego w sprawie tego wydarzenia przedstawił rzecznik konferencji episkopatu ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Kościół jednoznacznie wyraża dezaprobatę wobec praktyk, które godzą w godność człowieka. Kościół katolicki nigdy nie będzie tolerował objawów pogardy do członków jakiegokolwiek narodu, w tym do narodu żydowskiego. W okresie wielkanocnym wspominamy prawdę wiary, że Chrystus oddał życie za zbawienie wszystkich, z czego wynika chrześcijańska postawa szacunku względem każdego człowieka. W ostatnich latach tradycja sądu nad Judaszem nie była kultywowana, została wznowiona w tym roku. Wydarzenia w Pruchniku potępił Światowy Kongres Żydów. Co najmniej kilka osób zginęło w trzęsieniu ziemi, które dotknęło główną wyspę Filipin Luzon. Wstrząs o magnitudzie 6,3 stopnia były mocno odczuwalne w stolicy kraju Manili. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Na wyspie Luzon trwa szacowanie strat. Epicentrum znajdowało się w odległości zaledwie 60 km na północny zachód od stolicy kraju Manili. Zniszczenia mogły być o wiele większe. Przy takiej sile trzęsienia jednakże wstrząs główny nastąpił na głębokości około 40 km. Zniszczeniu uległa m.in. część infrastruktury na międzynarodowym lotnisku Clark, które mieści się w byłej amerykańskiej bazie wojskowej. Lotnisko zostało tymczasowo zamknięte. Władze apelują do mieszkańców wyspy Luzon o zachowanie czujności ze względu na możliwe wstrząsy wtórne. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Stany Zjednoczone nie przedłużą zgody na kupno irańskiej ropy przez importerów bez amerykańskich sankcji. Obecna zgoda dla 8 krajów, w tym Chin i Turcji, wygasa 2 maja. O zmianie zdecydował prezydent Donald Trump, a szef amerykańskiej dyplomacji Mike Pompeo wyjaśnił, że od 2 maja będzie już wszystko inaczej. W listopadzie ubiegłego roku 7 krajów plus Tajwan otrzymało czasowe zezwolenie na import mimo sankcji. Ogłaszam, że teraz nie będzie już żadnych wyjątków. Będziemy dalej wprowadzać sankcje i sprawdzać, jak są przestrzegane. Kraje i firmy współpracujące z Iranem powinny zachować ostrożność. Straty nie są warte potencjalnych zysków. Mike Pompeo tłumaczył, że w decyzji amerykańskiej administracji chodzi o odcięcie władzom Iranu możliwości zarabiania na eksporcie ropy. Wprowadzone w ubiegłym roku amerykańskie sankcje na Iran i ropę z tego kraju były konsekwencją anulowania przez Stany Zjednoczone porozumienia z 2015 roku, zgodnie z którym Teheran rezygnował z programu nuklearnego w zamian za zniesienie sankcji. Amerykanie uznali, że Iran nie przestrzega umowy. Ruszyła poświąteczna zbiórka żywności. Organizatorzy zachęcają do podzielenia się posiłkiem z bezdomnymi. Podczas akcji można oddać każde świeże, dobrej jakości domowe jedzenie. Ważne, żeby było zdatne do zjedzenia w ciągu 24 godzin od przekazania i zapakowane w jednorazowe opakowania lub takie, które można zrecyklingować. Akcja trwa od dziś przez kolejne 3 dni. Listę punktów, w których można oddać jedzenie, znajdziemy na stronie www.podzielmysie.pl. Jeśli ktoś chce przekazać dania, które zostały mu po świętach, może dowieźć je osobiście lub też zostawić informacje, a kierowca je odbierze. Na darczyńców czeka też lubelska jadłodzielnia. To miejsce, do którego także można przenieść nadmiar jedzenia, które zostało nam po świętach. Dzielimy się tym, co sami chcielibyśmy i moglibyśmy zjeść, mówi jedna z wolontariuszek lubelskiej jadłodzielni Magdalena Kuśmierczuk. Sałatki, które zostały, ciasta, jakieś wyroby, wędlinę jakąś. Takie produkty, które chcemy i chcielibyśmy zjeść i nie są zepsute. Zapakowane, opisane, kiedy mniej więcej były robione, z karteczką taką, żeby osoby wiedziały, takiej daty mniej więcej mogą te produkty spożyć. Lubelska jadłodzielnia przyłącza się też do akcji Podziel się posiłkiem z bezdomnymi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. nocy popada jedynie na południu. Będzie od 3-4 stopni na północnym wschodzie i w kotlinach górskich do 7-8 miejscami w centrum, na zachodzie oraz na Pomorzu. Jutro więcej chmur i możliwe deszcz na zachodzie i południowym zachodzie oraz na południowym wschodzie. We wtorek temperatury wyrównane od 16 do 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kup pralkę lub pralkosuszarkę Samsung Quick Drive i zyskaj do 700 zł zwrotu na Twoje konto od Samsunga. Szczegóły akcji w regulaminie na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Volkswagen otwiera sezon na przyjemności. Teraz Tiguan z rabatem do 14 tysięcy złotych i wieloma dodatkowymi korzyściami. Z nim każda przejażdżka stanie się prawdziwą przyjemnością. Volkswagen. Marian, a wiesz, a ja to trochę żałuję, że w święta wielkanocne nie dajemy sobie prezentów. A wiesz, Barbara, że w sumie to możemy? Tak? Czyszczenie magazynów w Media Expert się zaczęło. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Teraz smartfony taniej nawet o 400 zł. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Włączamy niskie ceny Media Jak można świętować 120 urodziny Opla? Można pojechać do Niemiec i zobaczyć kraj tworzący przełomowe technologie od wieków. Ale można też kupić Opla w przełomowej cenie. My mamy 120 lat. Wy z tej okazji macie 120 godzin na skorzystanie z historycznych rabatów. Już od wtorku w salonach Opla. Rabaty nawet do 16 500 zł. Zarezerwuj swój czas już dziś. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już prawie 7 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Witamy bardzo, bardzo sportowo i oczywiście świątecznie. Tradycyjnie trzecia strona medalu w lany poniedziałek, a witają Jan Kałucki i Adam Malecki. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego i zapraszamy na 2 godziny ze sportem. Dzisiaj będzie sportu naprawdę dużo, z zabarwieniem pisanek, jajek i wielkanocnych obyczajów. Kajetan Kajetanowicz już przygotowuje się do rajdów Argentyny i Chile, a u nas opowie o pięknych wspomnieniach z dzieciństwa. To wspomnienia świąteczne. Oj, lała się woda. Laliśmy dziewczyny wodą z góry, z dołu, z boku i to tak bogato, raczej wiadrami. Czasami nawet te dziewczyny wrzucaliśmy właśnie do wody. Wszystko trochę tak na wariackich papierach, ale takie mam wspomnienia, nie, jeśli chodzi o lany poniedziałek. Podoba mi się określenie na bogato, ale na pogawędki świąteczne wyciągnęliśmy też trenera Wisły Kraków, Macieja Stolarczyka. Czego najbardziej trener wypatruje na wielkanocnym stole? Chleba, bo sam piekę chleb, także ze swojego wypieku lubię najbardziej chleb. Masz jakąś recepturę specjalną? Tak, robię chleb na zakwasie, także... No, także ciekawe, czy jest dobry. Kuba Niziński porozmawiał z trenerem Stolarczykiem, który chyba nie jest najlepszym humorze, bo jego Wisła przegrywa z drugą Wisłą, z tą z Płocka. 2-3, to jest 77. minuta spotkania. My nad Ekstraklasą też się dziś pochylimy, tym bardziej, że ta, jak się okazuje, kojarzy się często piłkarzom z najlepszymi rozgrywkami świata. Miałem takie małe déjà vu z meczu Tottenham Manchester City. Oczywiście to nie ten rozmiar kapelusza, natomiast po to się gra i ogląda mecze Ekstraklasy, aby dostarczały emocje. Mówił napastnik Adam Buksa, a skoro wywołał Ligę Mistrzów, to już możemy zapowiedzieć, że poświęcimy tym rozgrywkom sporo miejsca, Lidze Europy zresztą też. Przyjrzymy się też także piłce nożnej w wydaniu zawodników bezdomnych. Dla nich spełnieniem marzeń byłby wyjazd na Mistrzostwa Świata. Marzenie, które się spełniło w przypadku byłego kapitana reprezentacji Kamila Gzyla. On z żołkiem na piersi zagrał w Meksyku. Są ogromne emocje, ogromna duma, że można reprezentować swój kraj. To dla mnie bardzo dużo znaczyło. Szczerze to nogi mi się trzęsły. Łzy w oczach, nogi jak z waty. Dla ochoty wrócimy dzisiaj do sportów zimowych. Michał Olszański spotkał się z Maciejem Kotem, który nie miał udanego sezonu. Maciej zdradzi, jakie sobie wyznacza cele i jak ocena zmianę trenera kadry. Moim celem w tej chwili jest jak najszybciej wrócić do dobrego czucia na skosie, takiego naturalnego skakania, to czego brakowało w zimie i optymalnie byłoby, gdyby Stefan został. Myślę, że z Michałem jesteśmy w stanie sobie jak najbardziej poradzić, bo będzie to taka kontynuacja tej pracy, raczej ewolucja niż rewolucja. Co jeszcze dzisiaj? W studiu będziemy gościć Ewę Brodnicką, pięściarkę, która przygotowuje się do obrony pasa mistrzowskiego. Może Janek oblejesz Ewę wodą? Wolałbym nie denerwować. Dobrze, nie będziemy denerwować. gotować, będziemy gościć. Henryk Sytner sprawdzi stan polskich zapasów. Zapraszamy na rozmowę z Andrzejem Supronem. Będą ligi oczywiście zagraniczne, a także wieści zza oceanu. Proszę się z nami komunikować w każdej sportowej sprawie. Nasz numer niezmiennie to 22 i 7 trójek, a już teraz najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Tak, grają w piłkarskiej ekstraklasie, grają w grupie spadkowej. Wisła Kraków, która gra w dziesiątkę, przegrywa ze swoją imienniczką z Płocka 2-3. Czerwoną kartką za brutalne zagranie ukarany został Łukasz Burliga, a w innym meczu Miedź Legnica remisuje z Zagłębiem Sosnowiec 2-2. O 18 zagrają jeszcze Korona Kielce ze Śląskiem Wrocław oraz Górnik Zabrze z Arką Gdynia. Trzeba przyznać, że dużo goli w Ekstraklasie, to może cieszyć. W kolarstwie jesteśmy wciąż pod wrażeniem wczorajszego wyczynu Kasi Niewiadomej. Polka wygrała jednodniowy wyścig Amstel Gold Race. W rywalizacji mężczyzn Michał Kwiatkowski był 11. Dzisiaj rozpoczął się też wyścig Tour de Alps. Pierwszy etap wygrał Brytyjczyk Cao Jordan-Hart, który został oczywiście liderem. 8 miejsce Rafała Majki. Pozostajemy na dwóch kółkach, ale ze wspomaganiem motoru. Kibice żużla kibicują dzisiaj reprezentacji Polski, która w Rzeszowie mierzy się z drużyną reszty świata. Biało-czerwoni prowadzą 48-35. Teraz trwa bieg 14. W tenisie nawet w lany poniedziałek pojawiają się najnowsze rankingi światowe. Na czele mężczyzn pozostaje Nowak Dziok. Serb wyprzedza Hiszpana Rafaela Nadala i Niemca Aleksandra Zwieriewa. Skok na 12 miejsce z 18. Zwycięzcy turnieju w Monte Carlo, Włocha Foniniego. Najwyżej z Polaków, 52. jest Hubert Hurkacz. A ze 130 na 121 pozycję awansował Kamil Majchrzak. Najlepszą rakietą pań pozostaje Japonka Naomi Osaka. Miejsca na podium uzupełniają Rumunka Simona Halep i Czeszka Petra Kwitowa. Magda Linet awansowała z 89 na 87 miejsce, a Iga Świątek spadła z 88 na 93 pozycję. Wciąż czwarty w zestawieniu najlepszych deblistów świata jest Łukasz Kubot. I na koniec koszykarska Liga NBA. Pierwszym zespołem, który zapewnił sobie awans do drugiej rundy playoff, jest drużyna Boston Celtics. Dzisiaj obrońcy tytułu Golden State Warriors pokonali 113-105 Los Angeles Clippers i w rywalizacji do czterech zwycięstw prowadzą 3-1. Takim samym stosunku Portland Trail Blazers prowadzi z Oklahoma City Thunder, a Toronto Raptors z Orlando Magic. Ponawiamy naszą prośbę. 22 i 7 trójek to nasz telefon. Może takie pytanie, kto zostanie mistrzem Polski? Legia Warszawa wygrała, Lechia Gdańsk przegrała, także jak będzie wyglądał ten finisz w Ekstraklasie? O tym porozmawiamy już za chwilę. Za chwilę piłkarska Ekstraklasa, a także wspomniany wywiad z Maciejem Stolarczykiem. Miedź Legnica remisuje 2-2 z Zagłębiem Sosnowiec. Wisła Kraków wciąż przegrywa 2-3 z Wisłą Płock. To stan rzeczy na 88 minutę spotkania. Tak, to są pierwsze miejsce grupy spadkowej po podziale grupy. Natomiast w sobotę swoje pierwsze spotkanie rozgrywała grupa mistrzowska i na początek najważniejsza informacja, bo mamy nowego lidera. Zaczęło się w Gdańsku, gdzie Lechia podejmowała Piasta Gliwice i przegrała 0-2. Ekipa ze Śląska udanie zrewanżowała się za porażkę z marca. Wówczas to lechiści zwyciężyli 2-0. Trener Piasta Waldemar Fornalik przyznał, że wyciągnął wnioski z tamtego spotkania. Mieliśmy w pamięci tamten mecz, w którym graliśmy naprawdę dobrą piłkę, dobry mecz i ważne byłoby zdobyć tą pierwszą bramkę. Najważniejsze, że wygraliśmy może nie po tak efektownym meczu jak ten poprzedni, ale jestem bardziej zadowolony niż wtedy. Drużyna z Gliwic umocniła się na trzecim miejscu, ma 56 punktów, natomiast Lechia jest druga, bo na pierwsze miejsce wskoczyła Legia Warszawa. Aktualni mistrzowie Polski wykorzystali potknięcie biało-zielonych, wygrali 1-0 z Krakowią po golu z rzutu karnego w doliczonym czasie meczu. Trzeba było się mocno napracować, żeby coś stworzyć. My stwarzaliśmy, na pewno stworzyliśmy więcej niż Krakowie, biorąc pod uwagę to, jak wyglądała drużyna Krakowi. Myślę, że do końca sezonu wszyscy zobaczą, że nie jest to przypadek, że ta drużyna praktycznie od 8 kolejki jest tak wysoko. Stwierdził trener Legii Aleksander Wukowicz. Po tym spotkaniu drużyna z Warszawy ma 3 punkty przewagi nad Lechią. Kibice oglądali też bardzo ciekawe starcie w Białymstoku. Jagiellonia grała z Lechem Poznań i zremisowała 3-3, choć przegrywała 0-2 i przez chwilę prowadziła 3-2. Z postawy aktualnych wicemistrzów Polski zadowolony był obrońca Jagi Iwan Runie. 0-2 wróciliśmy do 3-2. Mieliśmy to wygrane, ale niestety nie mieliśmy szczęścia. 3-3. I myślę, że na końcu możemy być dumni z naszą grą po tym 0-2. Jeden, drugi zespół prezentowali dobry mecz, dobry do oglądania. Dużo bramki. Musimy walczyć o to czwarte miejsce i zobaczymy, jak będzie. Dobre widowisko oglądaliśmy też w Lublinie. W Lublinie. Zagłębie przegrało z Pogonią Szczecin 2-3. Portowcy tym samym przerwali serię 4 ligowych spotkań bez zwycięstwa. Napastnik Adam Buksa był zatem bardzo zadowolony, a mecz w Lublinie porównał do niedawnego ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Cieszymy się, że został zakończony happy endem, bo bardzo tych 3 punktów potrzebowaliśmy. Patrzymy z optymizmem w przyszłość. Można powiedzieć, że miałem takie małe déjà vu z meczu Tottenham-Manchester City. Oczywiście to nie ten rozmiar kapelusza, natomiast emocji było co niemiara. I fajnie, bo po to się gra i ogląda mecze Ekstraklasy, aby dostarczały emocje. A tych emocji co niemiara w grupie spadkowej widzieliśmy już 9 goli. Miedź Legnica wciąż remisuje 2-2 z Zagłębiem Sosnowiec, a Wisła Kraków przegrywa z Wisłą Płock 2-3. You were born in a small town. Always had dreams bigger than your brother, you know. Hit the road where it forks down. Make a decision, start from the gutter, you know. Big city life's fast lane living, but you never forgot your roots. Oh, back in time, daddy's advice. Baby, don't forget that you shine a every night, teaching you wrong from right. Najlepszego sportowcom. Radosnej końcówki świąt. Oczywiście przyłączamy. Ciekawe, się. Czy to był kibic Lechii Gdańsk, czy może Legii Warszawa, komu kibicuje, ale chyba kibicuje wszystkim sportowcom. Jeżeli chodzi o żużlowców, zakończyło się spotkanie Polska, reszta świata. Polska wygrała 51-38. Powoli kończą się też mecze w Legnicy i w Krakowie. Miedź cały czas remisuje z Zagłębiem Sosnowiec 2-2, natomiast Wisła Kraków przegrywa ze swoją imienniczką z Płocka 2-3. Gdyby Biała Gwiazda wygrała to spotkanie, to zapewniłaby sobie utrzymanie w Lotto Ekstraklasie. Podopieczni Macieja Stolarczyka mogą sobie jednak pluć w brodę, bo gdyby Wisła Kraków zakwalifikowała się do grupy mistrzowskiej, to zawodnicy mogliby spokojnie spędzić Wielkanoc, a tak trzeba było biec na treningi. Z Maciejem Stolarczykiem rozmawiał Kuba Niziński. No te kolejki świątecznie to nam się nie poukładały, będzie mało czasu na świętowanie. No tak, ale to jest już kwestia terminarza. No tak został on ułożony, aby ściągnąć widzów przed telewizory, żeby zainteresować ich Ekstraklasą, także na to nie mamy wpływu. Gramy rzeczywiście co 3 dni bardzo często, ale myślę, że to jest dla kibica najfajniejsze oglądanie meczów często. Wygracie, a inni świętują. Jak to było w twoim życiu piłkarskim, teraz trenerskim? Bo przypuszczam, że te spotkania towarzyskie to były jednak na drugim planie. Wiadomo, że święta to okres rodzinny, ale no, na tym polega też życie piłkarskie. Nie na wszystkie rzeczy można sobie pozwolić. Trzeba być asertywnym, trzeba selekcjonować pewne rzeczy. To na to świętowanie przychodzi też taki moment, kiedy kończy się sezon i wtedy można te w cudzysłowie święta przełożyć. Takie życie sportowca. Jeżeli chce się być na topie, chce się robić rzeczy duże, to trzeba umieć selekcjonować to, co jest w danym momencie najlepsze dla sportowca. Bardziej święta Bożego Narodzenia czy Wielkiej Nocy dla ciebie? Bardziej Bożego Narodzenia. To związane właśnie jest z futbolem, bo z reguły właśnie w święta wielkanocne są rozgrywki i tej atmosfery domowej jest o to jest ciężej. A jeśli chodzi o Boże Narodzenie, to jest to przerwa i jest ta cała otoczka z tym związana, wśród ją bardziej. Mówisz, że to jest zawód, że nie awansowaliście do ósemki i pewnie z tej gry te fantastyczne mecze pokazywały, że mogliście liczyć na bardzo wiele, ale czy to by nie było zbyt piękne w tym półroczu, po tym, że upadek właściwie Wisły był za drugim zakrętem i nagle jeszcze awans do ósemki, to naprawdę filmowy scenariusz. Każdy lubi grać w filmach z happy endem, każdy lubi takie filmy lubi oglądać, bo jednak te które takiego scenariusza nie przewidują, są jednak pozostają z takim delikatnym niesmakiem. No i taki niesmak mieliśmy po tym ostatnim spotkaniu, ale też wspominam o tym, że mieliśmy rzeczywiście tyle problemów, tyle poświęcenia widziałem w oczach moich zawodników. Wspominałem o tych kontuzjowanych, Marcinie Wasilewskim, który grał z urazem z Legią i no to są takie momenty, na które warto gdzieś tam czekać. Gdzieś pokazują też, że są to zawodnicy z dużymi możliwościami. Też pokazuje, że nie ma drogi na skróty. Trzeba pewien proces przejść. Łatwiej ci było być piłkarzem czy trenerem? Inne jest życie, zupełnie inne jest życie piłkarza, inne trenera. Powiem tak, bardziej obserwujące życie jest trenera, bo jest to kwestia związana z przygotowaniem wszystkiego, co się wiąże z wybiegnięciem zawodnika na boisko, a to są kwestie związane z logistyką, z odpoczynkiem, z zaplanowaniem wszystkiego i to jest na pewno bardziej absorbujące, ale bardzo mi to odpowiada i bardzo się dobrze w tym czuję, tak powiem. Jest inaczej, ja gdzie lepiej nie byłem świetnym piłkarzem, a chciałbym na ścieżce trenerskiej zrobić coś większego niż jako piłkarz. Łatwiej jest być trenerem, jak się było piłkarzem? Myślę, że łatwiej mi jest być trenerem, będąc piłkarzem. To tak, to myślę, że są to takie sytuacje, po które mogę sięgnąć w pamięci i poczuć to, co czuje w danej chwili piłkarz i jak odczuwa daną sytuację. To jest dla mnie łatwiejsze. Podziwiam ludzi, którzy nie mieli takiej sytuacji, a dają sobie świetnie z tym radę. To na pewno jest trudne. W tych ostatnich 4 miesiącach najpiękniejszy moment z Wisłą Kraków? Wisła istnieje, to jest najpiękniejszy moment. Ten ruch kibicowski, który był takim ogromnym kołem zamachowym, to wszystko, co się działo wokół tego klubu, sytuacje, które nie pozwoliły mu utonąć, to były takie najkluczowe momenty dla mnie. Ten klub jeszcze jest na takich glinianych nogach, jeszcze się chwieje, więc do tego, żeby stanął na fundamencie, to trochę musi potrwać. No na pewno, to fundamentem oczywiście oprócz akademii, oprócz pracy z młodzieżą, oprócz tego, co się dzieje na dole, to są finanse, to jest kwestia związana z budżetem, obracanie się wokół niego i to w tej chwili, myślę, że zajmuje większość czasu ludziom odpowiedzialnym za klub, aby tak ułożyć budżet na przyszły sezon, na przyszłe lata, który zagwarantuje rozwój. Także to jest, myślę, że taki kluczowy. Zostajesz w Wiśle? Czas pokaże. To jest pytanie. Myślę, że się rozstrzygnie do końca ligi. Także dla mnie w tej chwili celem jest utrzymanie tej pozycji, którą mamy do końca sezonu. To jest moim celem. A jak się potoczą moje losy, to są kwestie, wiadomo, dwóch stron. Najwięcej podczas świąt Wielkiej Nocy konsumujesz jajek czy śledzi? Chleba, bo sam piekę chleb, także ze swojego wypieku. Lubię najbardziej chleb. Masz jakąś recepturę specjalną? Tak. Przekazał mi ją dawno temu trener Wydowczyk i według tej procedury trochę ją zmodyfikowałem. Robię chleb na zakwasie, także te wszystkie rzeczy z tym związane, całe procedury dzieją się u mnie w mojej kuchni. Pieczesz chleb, to znaczy, że gotujesz generalnie też? Gotuję, lubię to robić, taka forma relaksu. Na dzisiaj z tej potrawy akurat zaserwowanej kibicom chyba nie będzie zadowolony trener Stolarczyk. Dokładnie, Wisła Kraków przegrała z Wisłą Płock 2-3. Ty też gotujesz dla relaksu, bo to jest... Tak, gotuję. Moje takie danie firmowe to jest pesto, więc... To zapraszam na relaks do siebie, bo ja nie cię widzę. Dobrze, jeszcze jeden wynik. Miedź Legnica z Zagłębiem Sosnowiec 2-2, prawda? W tym tak spotkaniu. Jest. A za chwilę porozmawiamy o tym, co działo się w Lidze Mistrzów i Lidze Europy, bo działo się naprawdę sporo. Patrzyłem na ciebie przez szybę, pukałem do ciebie przez szkło. Pisałem do ciebie niewinne DM-y, to jeszcze nie to. Na oczy to lepiej już widzę, w Warszawie jest wszędzie ten smog. Pamiętasz, chcieliśmy być sami, a w mieście to wszędzie jest tłok. Nasze pokolenie Tamagotchi. Dziwne urządzenie bada oczy. Smutek, kiedy siedzę w samolocie. Stewardessa do mnie gada o czymś. Lata wokół mnie ma talie osy, a ja jestem zakochany w kobiecie, co mam nie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Listy, chcę do kliniki pogonić. Fifi znów liczy te pliki, bo boli. Fani lubią, kiedy znów cierpisz. Piję łychę, piszę płytę, czeka room service. Ściany milczą, niby król Candy. Młody Fifi, pół Biggie, pół Elvis. Pić, jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, kochać, a ty bić się w lokal. Jak zobaczę na backstage'ach, zrobię wyjście. Smoka ciągle dźwigam jakiś ciężar, no a niknę w oczach, bo uśmiechasz do mnie się tylko na tych emotach. Pusty ma teraz mam jak Airbnb, ej. Potrzebuję opieki tak jak Ferbi, ej. Spotkanie z tobą w klubie jest jak derby, ej. Kochanie, obudź mnie jak kubek yerby. Weź mi pomóż sprawić, że to serce pięknie mi jak Tamagotchi. Netflix w domu, bo chyba nie mam siły dłużej łazić tam po nocy. Stop, w mojej głowie 1000 pytań rozwiązuje quiz. Czy zamówić miłość dzisiaj tak jak Uber Eats? Nie wiem, co mi gra w tej duszy, ale muszę bić. W życiu przecież chodzi o to, żeby głównie żyć. Co nie? Tinder strzela tak jak pistolet. Nie chcę wytapetowanej damy, tylko ikonę. Bo jak nie nauczy mnie niczego, to mi nic po nie. Bo jak nie nauczy mnie niczego, to... Pić, jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, spać, jak Tamagotchi. Tak jak wspominaliśmy, teraz w trzeciej stronie medalu podsumujemy to, co wydarzyło się w minionym tygodniu na europejskich boiskach, a wiedzą Państwo doskonale, że w Lidze Mistrzów i Europy działo się naprawdę sporo. Więcej Mateusz Fusiarz. Emocje już trochę opadły. Do tegorocznych rozstrzygnięć w europejskich pucharach możemy więc podejść już na chłodno, bo nie sposób było tego zrobić dzień czy nawet dwa po takich spotkaniach. Widzę mistrzów we wtorek półfinał wywalczyła Barcelona, która pokonała 3-0 Manchester United, 4-0 w dwumeczu. Chris Smalling przed ćwierćfinałami stwierdził, że tylko on jeden wie, jak powstrzymać Leo Messiego. Faktycznie w pierwszym meczu rozbił Argentyńczykowi nos, czyli próbował, ale w drugim spotkaniu atomowa pchła była już nie do zatrzymania i tak naprawdę w pojedynkę wyrzuciła czerwone diabły z Champions League. United zdmuchnięte, jak pisał The Times. Obok Barsy w najlepszej czwórce Europy znalazła się też drużyna, która w półfinale Ligi Mistrzów ostatni raz zagrała 22 lata temu, a człowieka, który zapewnił jej awans, nie było wtedy na świecie. Schöne. Die Gott Hostel, das alles Goal! Die Lichtsprenger, Ajax, Poczułic! To gol Mataisa De Ligta na 2-1 w meczu Ajaxu z Juventusem. Gol, który pogrzebał marzenia Juve o dominacji w Europie. Gol, który uderzył w ego Cristiano Ronaldo, który już rozmyślał o triumfie w Lidze Mistrzów z trzecią drużyną. W końcu gol, który ucieszył chyba wszystkich miłośników pięknego futbolu, bo tak gra właśnie Ajax. Pięknie. It's unbelievable. To niewiarygodne, czego dokonaliśmy. Jeszcze to do nas nie dociera, ale ciągle mamy o co grać. Pokazujemy światu, że możemy wszystko. Pokazaliśmy to na Bernabeu z Bayernem, a teraz z Juventusem. Mnóstwo w nas potencjału, a jesteśmy jeszcze bardzo młodzi, a wy widzicie, jak dorastamy z meczu na mecz. Grow every game. Mówił kapitan Matthijs de Ligt, a Ajax w półfinale zagra z Tottenhamem. Spurs z kolei do spółki z Manchesterem City zafundowali piłce nożnej jeden z najlepszych meczów w historii, bo było w nim wszystko. Piękne gole, walka, dramaturgia, ale też technologia VAR, tym razem bardzo sprawiedliwie wykorzystana. W pierwszym spotkaniu koguty wygrały w Londynie, ale w tym drugim, w Manchesterze, City już po 3 minutach odrobiło straty za sprawą Raheema Sterlinga. To jednak nie załamało gości, bo Heung-min dosłownie chwilę później cieszył się ze swojego pierwszego i drugiego trafienia. Nie minęła minuta i znów był remis po bramce Bernardo Silvy. Do przerwy Sterling strzelił jeszcze raz i było 3-2. Bernardo Silva to Kevin De Bruyne. And it's Sterling again. Często bywa tak, że jeśli pierwsza połowa zachwyca, to druga męczy. Tutaj drugie 45 minut było równie szalone. W 59 minucie na 4-2 trafił Sergio Aguero i w tym momencie to City grało dalej. Później przyszła 73 minuta i gol Fernando Llorente na 4-3. Czy Hiszpan strzelił ręką czy biodrem? Ocenę pozostawiam Państwu. Sędzia Chunet Chakir po konsultacji VAR uznał, że biodrem. Tottenham znów był jedną nogą w półfinale. Taki wynik utrzymywał się do 93 minuty. Wtedy to Christian Eriksen stracił piłkę w kompletnie bezmyślny sposób, Aguero ją przejął, a gola na 5-3 strzelił Sterling. Etihad wybuchło z radości, Pep Guardiola oszalał ze szczęścia, a Sterling już pewnie szukał piłki, którą miałby zabrać do domu po ustrzeleniu hat-tricka. Nikt jednak nie patrzył wtedy na sędziego Chakira, który niewzruszony po chwili odgwizdał spalonego. Słusznego spalonego, dodajmy. Nie dotarły do nas z Manchesteru żadne sygnały o zawałach serca kibiców City, ale po takim szaleństwie niektórzy mieli pełne prawo podupaść na zdrowiu. Koniec meczu, 4-3 i półfinał dla Londyńczyków. A drugą parę walczącą o finał stworzą oczywiście Barcelona i Liverpool, który bez absolutnie żadnego problemu wyrzucił z rozgrywek FC Porto. W dwóch meczu było 6-1. I tak zakończyliśmy środę. Ale przed nami był jeszcze czwartek i pewnie słyszeli Państwo, że o Lidze Europy często mówi się, że to brzydsza siostra Ligi Mistrzów. I takie określenie, choć mocno niefortunne, sprawdziło się w ubiegłym tygodniu. Naładowani tym, co zrobiły Ajax i Tottenham, czekaliśmy na spektakularne widowiska. I może i tak jak na Ligę Europy nie było źle, to jednak można było czuć niedosyt. W dwumeczu Benfiki z Eintrachtem Niemcom udało się odrobić straty i wyeliminować Portugalczyków. Brawo, tylko że jedna z bramek ekipy z Bundesligi padła po ewidentnym spalonym, a to już nieco wypacza nasze spojrzenie na ten comeback. Pięknie walczyła Slavia Praga, przegrywała 0-3 z Chelsea, ale ostatecznie przegrała tylko 3-4. Niemniej wrażenie było takie, że Anglicy i tak mają mecz pod kontrolą. W parze hiszpańskiej fajerwerków nie było. Walencja rozbiła w dwumeczu Villarreal 5-1. Za to największym chyba zawodem był dwumecz Arsenalu z Napoli. Miał być hit na miarę Champions League. Dostaliśmy kawał piłkarskiej nudy. Milik, Zieliński i całe Napoli nie pokazało niczego, co mogłoby nas zachwycić. Kanonierzy wygrali 2-0 u siebie i 1-0 na wyjeździe. Ale czemu tu się dziwić? Jeśli chcesz dobrze radzić sobie w Lidze Europy, zatrudnij trenera, który 3 razy już ją wygrał, mówi Unai Emery. Proud of the players and of our supporters. Jestem dumny z piłkarzy i kibiców, bo świetnie dali sobie radę na stadionie z taką atmosferą. Przed meczem powtarzaliśmy sobie, że nie ma możliwości, żebyśmy nie awansowali, że oni mogliby nas pokonać. Szczerze, zasłużyliśmy na półfinał i po pierwszym, i po drugim meczu. Co by nie mówić, trochę się działo. Oby jeszcze więcej takich, często niewiarygodnych chwil w półfinałach. A te już za tydzień. Nasz telefon niezmienny 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić w każdej sportowej sprawie. Na przykład, jak spędzają Państwo wielkanocny poniedziałek? Warto się poruszać po tych wszystkich daniach. Za oknem piękne słońce, ale mimo tak pięknej pogody nie zapominamy o dyscyplinach zimowych, a szczególnie o popularnych w naszym kraju skokach narciarskich. Michał Olszański spotkał się z Maciejem Kota podczas biegu po nowe życie. Impreza odbyła się w Wiśle, a znani, między innymi sportowcy, propagowali transplantację. Maciek Kot, bardzo fajny chłopak, sportowiec, który potrafi walczyć, ale niestety to był fatalny sezon. Jak to przeżyłeś, Maciek? Tak, to nie ma co się oszukiwać, że to był bardzo zły sezon. To była moja taka osobista porażka, bo pracowałem bardzo ciężko w sezonie letnim i przez cały sezon zimowy. Walczyłem do końca, ale wiadomo, że nigdy nie ma gwarancji sukcesu i myślę, że po prostu pewne założenia były błędne w tym okresie przygotowawczym i pewne rzeczy źle zinterpretowałem. Kto popełnił błąd? Popełnił błąd zawodnik, czyli ja, bo plan mniej więcej wszyscy mamy podobny, jak widać po chłopakach. U nich to wszystko wypaliło. Ja po prostu źle to zinterpretowałem i chciałem za dużo zrobić w krótkim odstępie czasu, za bardzo chciałem zmienić swoją technikę i przez to straciłem taką naturalność w tym skakaniu. To dobre czucie, o którym często mówimy. Powiedz, czy jesteś teraz, patrząc na to, co za tobą, bardziej wkurzony czy bardziej smutny? Nie ma mowy o smutku, bo prawidłowe podejście jest takie, że albo wygrywamy, albo się uczymy. Tutaj nie ma mowy o smutku i o jakiejś porażce. No wiesz, ale myślę, że złość w tobie musi być, bo że wpadłeś na przykład z drużyny, że Kuba Wolny wskoczył na twoje miejsce. To gdzieś podejrzewam dla sportowca o twoim charakterze, górala. To jest w tym momencie takie, och, niedobrze. Tak, to złość oczywiście, że tak. Tylko mówię, że to nie jest coś w rodzaju smutku i takiego wzruszenia rękami, że po prostu się nie udało, tylko jest taka sportowa złość, która momentalnie przeradza się w motywację i to jest chyba ważne, żeby tą złość wykorzystać w pozytywny sposób, czyli bardzo szybko przeanalizować to, co było złe, co już zresztą zrobiłem, zrobić taki swój sportowy rachunek sumienia i po prostu dalej ciężko pracować i właśnie taka złość może w tym pomóc, żeby iść na trening i po prostu każdego dnia dawać siebie te 100%, co naprawdę nie jest łatwe. Załamany wobec tego nie byłeś, tylko teraz myślisz o tym, co przed tobą? Patrzę w przyszłość, bo z przeszłości trzeba wziąć to, co najlepsze, czyli wyciągnąć te wnioski, wziąć naukę. Tej nauki było bardzo sporo, ale trzeba patrzeć już w przyszłość i koncentrować się na każdym dniu, żeby każdego dnia ciężko pracować i wykonać swoją robotę najlepiej, jak potrafię. Także no. Zmiana trenera, jak to odbierasz? Cieszysz się, że będziesz pracował z Czechem? Oczywiście optymalnie byłoby, gdyby Stefan został i dalej tworzył duet właśnie z Michałem Doleżalem, ale myślę, że większość ludzi spodziewało się takiego obrotu sprawy, bo jednak Stefan mieszka w Niemczech, ma tam też dużo nowych możliwości, jest to dla niego nowe wyzwanie i dla człowieka tak ambitnego to jest, myślę, bardzo ważne, żeby podejmować nowe wyzwania, ale myślę, że z Michałem jesteśmy w stanie sobie jak najbardziej poradzić, bo będzie to taka kontynuacja tej pracy, raczej ewolucja niż rewolucja i myślę, że Michał jest na tyle inteligentnym trenerem i doświadczonym, że sobie poradzi. Czyli tak z ręką na sercu, jakie sobie stawiasz cele na najbliższy sezon? Moim celem w tej chwili jest jak najszybciej wrócić do dobrego czucia na skocie, takiego naturalnego skakania, to czego brakowało w zimie i... Ty to masz w sobie, tylko gdzieś to straciłeś, tak? Tak, to nawet Stefan zawsze mówił, że moja taka naturalna technika jest bardzo dobra, zbliżona gdzieś tam do tego ideału i po prostu trzeba ją wydobyć. Chcąc za dużo zmienić, troszkę walczymy wbrew sobie i gdzieś tą technikę, którą zbudowałem przez lato, no nie byłem w stanie jej do końca wykorzystać i to był błąd, także w tej chwili skupiam się na tych treningach każdego dnia i myślę, że jeżeli mój plan wypali i dobrze przygotuję się do zimy, to wtedy te cele będą jak zwykle bardzo ambitne, bardzo wysokie i trzeba będzie walczyć o jak najwyższe miejsca, łącznie ze zwycięstwami, bo przecież o to chodzi, żeby wygrywać. Jeżeli cieszy nas to, co robimy, to właściwie nie można tego nazwać pracą i też zazwyczaj robimy to lepiej, wolniej się męczymy i ta radość w życiu ogólnie jest bardzo ważna i szczerze mówiąc to jest też ciągłe poszukiwanie tej radości, bo wiadomo, że wtedy, kiedy nie idzie, jest o to trudno. Kiedy wyniki są bardzo dobre i skaczemy właśnie tak naturalnie, bez wysiłku, to wiadomo, każdy dobry wynik sprawia niesamowitą frajdę, niesamowitą radość. Myślę, że tutaj w moim przypadku chodzi o to, żeby troszkę odrzucić ten mechanizm, czyli nie cieszyć się z efektu końcowego, jakim jest wynik, tylko cieszyć się z drogi, jaką trzeba przebyć do wyniku, czyli cieszyć się z tego każdego dnia, z możliwości treningu, tej ciężkiej pracy i na tym też chcę popracować. Mniej rutyny, więcej frajdy, więcej spontanu i przyjdą efekty, czego ci bardzo życzę. Jakie święta przed tobą? Święta rodzinne, spędzone przede wszystkim w miłej, rodzinnej atmosferze, bo wiadomo, że bardzo dużo wyjeżdżamy i to sobie cenię najbardziej w tym okresie świątecznym i też jest to dla nas moment na to, żeby odpocząć, zregenerować siły i wrócić po świętach do treningu. Tobie to szczególnie potrzebne, to wyczyszczenie głowy. Tak, myślę, że tutaj o tą strefę taką fizyczną, motoryczną nie ma co się martwić, bo jestem wciąż w świetnej formie, a wiadomo, że głowa też musi odpocząć, nie tylko ciało, ale właśnie cały umysł musi odpoczywać i myślę, że chociażby właśnie taki weekend tutaj w Wiśle też temu posłuży, bo nie jestem głową na skoczni, tylko tu i teraz. Także trzeba umiejętnie znajdować sobie odskocznie. Trzymamy kciuki za Macieja Kota, aby ta głowa została oczyszczona. Pierwszy sprawdzian 20 lipca, wtedy rozpoczną się zawody cyklu letniego Grand Prix w skokach narciarskich. A potem zima będzie, ale to jeszcze nie teraz, proszę. Nie straszne, jeszcze tak, nie. Jeszcze nie straszne. A za chwilę o zapasach, bo przecież były Mistrzostwa Europy. Nasi wypadli całkiem dobrze, nie było najgorzej. I właśnie o stanie polskich zapasów z Andrzejem Supronem za chwilę porozmawia Henryk Sytner. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnian. A nasze działa są krótsze. We'll be right back. Cały czas patrzymy, co się dzieje na boiskach Lotto Ekstraklasy. Za chwilę mecz w Kielcach i w Zabrzu. A teraz w radiowym studiu, jak wspominaliśmy, Henryk Sytner. Będziemy rozmawiać o zapasach, dyscyplinie, która kilkanaście lat temu dawała nam dużo radości. Przez wiele lat odnosiliśmy w tej dyscyplinie sukcesy. Później nastąpił wyraźny regres. Czy zakończone niedawno Mistrzostwa Europy w Bukareszcie zwiastują lepsze czasy dla polskich zapasów? Moim gościem jest prezes Polskiego Związku Zapaśniczego Andrzej Supron. Witam w Trójce. Witam również. No, to, co pan redaktor powiedział, może zwiastować, że rzeczywiście powolutku zaczynamy odbudowywać swoją pozycję. No, nie będzie łatwo wrócić do tych osiągnięć sprzed lat, kiedy startowałem ja albo moi młodsi koledzy Wroński, Wolny, Tracz, Zawadzki. To było to kolejne. Przypomnij, ile miałeś medali? Ja miałem 16 medali z Mistrzostw Europy, Świata i z Igrzysk Olimpijskich. Mamy do czego dążyć. No tak, ale już tutaj zdobyliśmy 3 medale, to coś w Bukareszcie. Można by powiedzieć, że 3 medale zdobyliśmy w grupie seniorów, ale bezpośrednie zaplecze, czyli na U23 zdobyliśmy złoty, srebrny i brązowy, więc można również cieszyć się z faktu, że młodzież również już zaczyna znacząco odbijać swoje piętno, jeżeli chodzi o poziom sportowy na arenie międzynarodowej. Na czym jeszcze ustępujemy światowej czołówce? No, możemy powiedzieć, że ustępujemy jeszcze motywacji. No, wiemy, że kraje azjatyckie, dla nich jest to jeszcze ogromna szansa. Kraje Dalekiego Wschodu, gdzie jest jakiś sport, można powiedzieć, prawie że narodowy. No, nie ma tej motywacji, która była kiedyś. Teraz generalnie jest ciężko przyciągnąć młodzież w ogóle do sportu, a zapasy no, nie należą do łatwych dyscyplin, więc też ta selekcja jest dosyć uboga. Natomiast tworzymy różnego rodzaju programy, możliwości, które angażują młodzież do uprawiania sportu w początkowej fazie przygotowawczej do zapasów. No tak, ale ja zapytałem, czym ustępujemy tak konkretnie jeszcze? No to powiedziałem wyraźnie, no nie mamy takiej młodzieży, która by się garnęła do tego sportu, jak w tych krajach, o których wspomniałem. Tam jeszcze w ogóle sport jest ogromną szansą do wybicia się na w ogóle na świat. To jest to, co było kiedyś za czasów komuny, gdzie sportowcy należeli do jakiejś takiej uprzywilejowanej grupy, która wyjeżdżała za granicę, na zachód. To kiedyś było nieosiągalne, więc wbrew pozorom ta motywacja jest ogromna. No i oczywiście środki finansowe, które powodują, że zawodnik, jeżeli otrzymuje stypendium, ma motywację. Jest to motywacja, a zarazem narzędzie dyscyplinujące. Chociaż przyznam szczerze, że ostatnio rzeczywiście ministerstwo zaczyna dbać. Najlepszym przykładem niech będzie fakt, mieliśmy spotkanie z panem ministrem Bańką, który no bardzo sympatycznie nas ocenił, bo pan redaktor zauważył, że rzeczywiście zaczynają zapasy odzyskiwać swoje miejsce w sporcie polskim, no i światowym. A na kim wzorujemy się w szkoleniu? No, my nie ukrywamy, że świetna szkoła to jest szkoła rosyjska. Szkoda, bo kiedyś mówiło się o polskiej szkole zapaśniczej. W stylu klasycznym. Zwłaszcza w stylu klasycznym. No, najlepszym takim kontynuatorem sukcesów Traciaskiego był Stanisław Krzesiński, prawda? Było to świetne przejście. No niestety, nikt z tych mistrzów, znaczy nie można powiedzieć, że nikt, ale no, nie wszyscy jakby chcieli pracować z reprezentacją. Przez pewien okres czasu pracował Rysiek Wolny. Teraz, no, szukamy różnego rodzaju rozwiązań. W stylu Wolnym zatrudniliśmy Rosjanina, prawda, który bardzo, bardzo mocno pociągnął tą dyscyplinę, styl Wolny. Ale teraz... Ale w każdym razie klasyczny to jest priorytet, tak? No, powiem, że ostatnio z Igrzysk Olimpijskich to ratowały nas panie, bo i zarówno w Pekinie Agnieszka Wieszczyk, jak i w Rio Monika Michalik, prawda? To były te elementy bardzo mocne. Ale no, tak jak mówię, fajnie jest, bo rywalizujemy ze stylem Wolnym, styl klasyczny. No ja w tej chwili jako prezes to już nie jestem przedstawicielem stylu klasycznego, tylko dbam o wszystkich, więc cieszą mnie medale każdej konkurencji. Tak nawiasem mówiąc, w Bukareszcie wystąpiłeś na macie również. Nie no. Tylko jako prezes, ale jako zawodnik. Obiecywałem, że nie wystartuję w weteranach, a jednak no, bardzo ładna ceremonia. Była taka celebracja 40-lecia zdobycia mistrza Europy przez Stefana Rusmu. mojego wiecznego rywala. Ja nie wiem, chyba 6 czy 7 razy walczyliśmy w różnych finałach Mistrzostw Europy, Świata, Igrzyskach Olimpijskich. No ale nie mieszkałem również przypomnieć, że ten rok był świetny dla Stefana, ale również i dla mnie, bo Stefan wygrał tu u siebie w Bukareszcie Mistrzostwa Europy. Ja za parę miesięcy ja z nim wygrałem i zdobyłem tytuł Mistrza Świata, także gdzieś tam próbowaliśmy. Ale bardzo sympatyczna impreza. Naprawdę to było coś, co zbudziło ogromne zainteresowanie. No i zdobyłem pierwszy medal. To była walka finałowa. Andrzeju, powiedz mi jeszcze, bo to mnie interesuje. Kiedyś mieliśmy ligę zapaśniczą, która cieszyła się dość dużym przyjęciem. Od pewnego czasu ślad, że tak powiem, po tej lidze zaginął. Może nie do końca. Rzeczywiście liga była bardzo ciekawym rozwiązaniem. Było dużo wystąpień w telewizji przede wszystkim, bo zasada jest prosta. Jeżeli daną dyscyplinę widać w telewizji, to ona budzi zainteresowanie. Zapasy są naprawdę interesujące, tylko tak, raz, że trzeba się na nich znać, a poznać się można, jeżeli się ją prezentuje. Liga była bardzo fajnym rozwiązaniem. No niestety nie można powiedzieć, że jest to element, który pomaga w szkoleniu. A zbliżają się Mistrzostwa Olimpijskie. Ten rok jest bardzo ważny, bo jest to okres kwalifikacji olimpijskiej, więc no, trochę by to burzyło. Nie rezygnujemy z ligi. Nie rezygnujemy z ligi, bo to jest element, który daje nie tylko ten aspekt PR-owski, prawda, czyli tej popularności danej dyscypliny, ale również mówimy wprost, pozyskiwanie środków dla samych zawodników. No, trzymamy kciuki, marzymy, żeby kiedyś zapasy odnosiły tyle sukcesów, ile ty odnosiłeś jako zawodnik. Dziękuję uprzejmie i nie mówię nie. Dziękujemy Andrzejowi Suprunowi i oczywiście Henrykowi Sytnerowi, a już teraz, proszę Państwa, wielkie kolarstwo przez duże K. Na linii jest z nami Katarzyna Niewiadoma, która dała nam wiele powodów do radości wczoraj i do emocji, ponieważ wygrała wyścig Amstel Gold Race. Witamy Cię bardzo serdecznie, witamy. Kasiu. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Gdzie teraz jesteś? Powiedziałaś, że chciałaś się odciąć trochę od tego wszystkiego, od tego wielkiego sukcesu, zatem gdzie dojechałaś? Czy wsiadłaś od razu na rower, żeby wyczyścić głowę, czy właśnie rower odstawiłaś w kąt? Nie, rower na razie nie mogę odstawić w kąt, jednak teraz mam bardzo ważny tydzień przed sobą, także muszę cały czas dbać o siebie i właśnie o rower, a ukrywam się właśnie teraz w takiej małej miejscowości w Belgii. Jesteśmy w takim cudownym hotelu, zdala od jakiegoś świata po prostu, także jest super. Możemy się zrelaksować, po prostu odpocząć i przygotować mentalnie na kolejne wyścigi. No właśnie, bo pewnie ten tryptyk ardeński przed tobą, chociaż już jeden wyścig za nami. Powiedz, co dla ciebie oznacza to zwycięstwo? Czy to jest największy sukces w twojej karierze? Ciężko mi powiedzieć, czy to największy sukces, ponieważ czuję, że jeszcze sama w to nie dowierzam. Po prostu wczoraj były ogromne emocje i mnóstwo różnych uczuć, także miałam też wiele rzeczy do zrobienia i tak naprawdę ciężko było mi usiąść spokojnie i po prostu przeanalizować, co się stało. Na pewno była to przepiękna wygrana. Mega się cieszę, że po wielu miesiącach ciężkiej pracy w końcu udało mi się po prostu pokazać to, co w sobie mam. Nie miałam żadnego pechu, nic z drugą się z rowerem nie działo, także wszystko było po prostu przygotowane na 100% i to taki też cudowny dla mnie dzień, bo to niedziela wielkanocna, także zawsze jakoś brakuje mi tego, że nie mogę spędzić jej z rodziną, a właśnie wczoraj tak jakoś, nie wiem, czułam, że przez ten wynik mogłam jakby, nie wiem, po prostu sprawić, że są ze mnie dumni, czy też szczęśliwi moim szczęściem, także się tam z nimi połączyłam. Tak, Maja Włoszczowska nawet napisała na Twitterze, że popłakała się ze szczęścia. Powiedz właśnie o tych świętach Wielkiej Nocy, jak tam spędzasz w Belgii, no i czy to było rzeczywiście takie duże świętowanie, bo Zajączek przyniósł wspaniały prezent. I czy oblali cię wodą? Tak, nie, właśnie mnie nigdy przy wodą nie mogło, o tej opowiadałam i o tej naszej tradycji. Niestety nikt tego nie obchodzi, nie świętuje, także może jakiegoś Polaka gdzieś jeszcze spotkam, to uda mi się obać go wodą. Natomiast no, wczoraj to był przecudowny dzień, naprawdę. Tak jak powiedziałam, wszystko po prostu dobrze się układało i gdzieś w głębi duszy wiedziałam, że jestem tutaj po to, żeby wygrać. Czułam się bardzo pewna siebie i po prostu zmotywowana i wiedziałam, że wszystko, czego chcę, to tylko zwycięstwo. A ten plan, który zrealizowałaś, ta ucieczka wspaniała na końcu, to było wszystko tak, to była taktyka zaplanowana?